Ki az? Reklám. Táncolj, Budapest Parádé! A Pantan Arancs Light bemutatja utcahosznyi buli Budapest Parádé az Andrássy úton, a Hősök terén és a Városligetben. 50 hangos kamion, tűzijáték és vízipisztoly, lányok és fiúk, minden mennyiségben. Budapest Parádé augusztus 24-én szombaton délután 2-től. A 10 éves pestiest bemutatja Terence Trent D'Arby. Petőfi csarnok szeptember 5-e 20 óra. Jegyek kaphatók a Ticket Express jegyirodákban 5900 forintért. A játék kezdete egy eddig ismeretlen fejezet vége. Nem szabadna itt lennetek! Resident Evil, a kaptár. Az ismeretlen fejezet augusztus 22-től a mozikban. A fejére lő, vagy megesz reggelire! Viszlát, reklám! Viszlát! I'm not your flame on field soldier. I ain't.

it's a life of danger. Everyone he meets, he stays a stranger. With every move he makes, another chance he takes. Odds are he won't live to see tomorrow. Secret agent man, secret agent man, they've given you a number and taken away your name. Beware of pretty faces you may find. A pretty face can hide an evil mind. Oh, careful what you say, don't give yourself away. Odds are you won't live to see tomorrow. Secret agent man, secret agent man, they've given you a number and taken away your name. Sunning on the Riviera one day, then bleeding in a Bombay alley next day. And if the wrong word slips while kissing persuasive lips, odds are you won't live to see tomorrow. Secret agent man, secret agent man, they've given you a number and taken away your name. Secret agent man, secret agent man, they've given you a number and taken away your name. Secret agent man, they've taken away your name. Secret agent, secret agent, he is a spy. Secret agent, bleeding in a Bombay alley, kissing every Sue and Sally. Secret agent, secret agent man. One thing that I was going to wait a while before we talked about, maybe we'll talk about it now so you can think about it, because we all have to make some kind of plans for ourselves. It's a pre-concert from now on. Major thing. I want to teach you this dance. Come on and don't miss a chance. So let's go, you will see. We'll have a ball, you and me. It's happening all night long. You will remember this song. This is the life, look around. And let's sing in a new song. We gotta go, come with me. We gotta go, come and sing. Bossa Nova rhythm is nice. We can dance it once, even twice. The boy will when you stop. It goes right into your heart. You wanna dance in the sun. You wanna jump, shake and bounce. Another hit, funny sound. It keeps you moving and fun. You move your hips and your feet. You wanna dance in the street. Take a chance, make it try. It makes you really alive. We gotta go, come with me. We gotta go, come and see. Bossa Nova rhythm is nice. We can dance it once, even twice. There's only time when you stop. It goes right into your heart. I want to teach you this dance. Come on and don't miss a chance. So let's go, you will see. We'll have the ball, you and me. It's happening all night long. You will remember this song. This is the life, look around. And listening to the new song. We gotta go, come with me. We gotta go, come and see. Bossa Nova rhythm is nice. We can dance it once, even twice. There's only time when you start. It goes right into your heart. You wanna dance in the sun. You wanna jump, shake and run. Another hit, funny sound. It keeps you moving around. You move your hips and your feet. You want to dance in the street. Take a chance, make it right. It makes you really alive. You move your hips and your feet. You want to dance in the street. Take a chance, make it right. It makes you really alive. Oh yeah, come and dance it with me. Oh yeah, come and dance it with me. Yeah, yeah, come and dance it with me. Machines are all chips. You damn right. Who is the man that would risk his neck for his brother, man? Can you dig it? Who's the cat that won't cop out when there's danger all about? Right on. They say this cat Shaft is a bad mother. I'm talking about Shaft. He's a complicated man, but no one understands him but his woman. Kedves hallgatóink! Következő műsorunkban a nyugalom megzavarására alkalmas képi és hanghatások lehetnek. Hölgyeim és uraim, újra élőben, újra a stúdióból, az Estefem 98.6-on, ez a népszerű periódika. Mindig felállok majd elolvasni. Lassi Bartók Mifala, Jobbágy Robert és Stefannel! Egy régi sztárral, Robbie Williams-szel. Let me entertain you, induljon a show! Hölgyeim és uraim, hajrá! Separate your eye from Rome. Come and sing a different song. The kettle's on. gyűlölet. Okay, boys, get ready to take me to the stratosphere. Na, szórakoztassuk őket. Na, jó, valami. Hölgyeim és uraim, ez itt a Hit Remény Gyűlölet, az SFM 98.6-on a telefonszámunk, 243385. Az SMS elérhetőségi 06-39-986-986. Írtokunkban egy kép Zoltán Erikáról, még a fotó... Ez nem Zoltán... Oh, na mindegy, ezt nem nézem. 9-986-986. És a stúdióban nem más, mint... Lassi Tomi. Chatman újra, itt. Köszöntsed az embereket. Na, szélre. Oh. Valamint a búval baszott jobbágy Robert. Lajtapszott nekünk. Hello. Bravo! Robert és magam küldjük ezt a számot nektek, fiúk, hogyha nem, meg nem sértünk vele titeket. Nem. És ezzel vezetnénk be a boldogság négy óráját egyébként, ami egészen fél egyig van, ugye, és a punkok majd fél órával később kezdődnek, hiszen egy kicsit késtünk. Vagy a punkok ma fél óráig boldogok lesznek. Pontosan. Mert hogy a műsor utolsó fél órája is nagyon boldog lesz, úgyhogy érdemes végighallgatni a hitreményzsülölet a gyerekek. Vagy. Ez a válasza az STFM-nek a Barátok közre egy kicsit korábban ráindítottunk. Meg a meccsre. Kit érdekelnek a spanyolok? Vagy kit érdekelnek hangok? Kit érdekel a knézi közvetítése? Az igaz. Na, hát akkor le a hangot, le a hangot, föl a rádiót, és ez pedig Stefan Grappelli és az Opportunity. Hát menjünk egy kicsit jazzbe. Hallgassátok szeretettel. Mi ez? Mi van? Mi van? Kellemes meglepetés volt. Kellemes kis jazz country, nem? Ha megengeditek, akkor én is meglepet titeket valamivel. Lepjél. A jókedv nagyköveteként, vagy nem tudom, hiszen hogy mondjam. Hiszen ma egész a jókedv jegyében, nem? Ma egész este a Robit próbáljuk majd jókedvre vidítani. Igen, jókedve lesz. Ja? Figyelj. Szép, nem? Mit hallunk, Tomikám? Egyetlen. Mi Totenhosen, 1000 gute Gründe. Heil. Totale Nichterfüllung, Ordnung und Sauberkeit. Alles läuft hier nach Fahrplan, der Zufall ist unser Feind. Sein. Bauen wir uns jetzt auf einmal kein einziger mehr. Fortschritt eingestellt. Nichts ist hier unkäuflich, wir tun alles für gutes Geld. Wir lieben unser Land, all die Korruption, die Union, wir lieben unser Land. Es gibt tausend gute Gründe, auf dieses Land stolz zu sein. Warum fällt uns jetzt auf einmal kein einziger mehr ein? Es gibt tausend gute Gründe, auf dieses Land stolz zu sein. Warum fällt uns jetzt auf einmal kein einziger mehr ein? Und unser Lebenslauf bekannt. Keiner scheint hier zu merken, dass man kaum noch atmen kann. Wir lieben unser Land, für jeden Querkopf ein dummiges Schoss. Wir lieben unser Land, wir lieben unser Land. Wo sind all die ganzen Gründe, all die ganz aufschiebenden Stolz zu sein? So sehr wir auch nachdenken, uns fällt dazu nicht ein. Wo sind all die ganzen Gründe, all die ganz aufschiebenden Stolz zu sein? So sehr wir auch nachdenken, nichts fällt uns dazu ein. Bravo, bravo Tomikám! Ez itt mindig a Hitremény zsűvölet és az első kívánságparádé, ez a Szép Jobbágy Robert szekció. És most, ha jól látom, akkor Robi készített be nekünk egy számot. Igen, ha így megleptetek engem, akkor én is hadd adjam vissza ezt, és akkor szeretnélek így nőtlekül felvételen meglepni titeket. Mötli Krú, csak nagyon szét van esve. Igen. Küldöd ezt, kedvesednek! A Jail Húserot című számot fogják előadni. Jaj. Ez a Jailhouse Rock ilyen gimnáziumi szlengbe. Nem baj, Robi. Szedd össze maga, kis haver. Fel a fejje kifőnek. Come on. Robikának. Bravo, Robi! Mindenünket meglepte, jó volt ez. Ja, ja. Milyen jó képeket nézegetünk közben. Szigetfotókat. Ugye? Szigetfotókat. Milyen volt Olaszban? És mosolyogtok. Hát, gyerekek, mesélhetnék órákig. Parancsolj. Dugás volt? Mire gondolsz? Dugta Olasz? Nem, Olasz nem. A legfőbb tanulsága az volt az útnak, hogy az olaszok nem dohányoznak. Tomi, mondom, Tomi, nem dohányoznak az olaszok. Mi se dohányzunk. Tehát így nem dohányoznak. Én vagyok, nem dohányos. És a másik, hogy mielőtt még le se lépsz a járdáról, és már megállnak az autók. Tehát ez volt még egy ilyen nagyon furcsa dolog így magyar embernek. Képzeljétek. Én meg autós vagyok. Mennyi? Hány perc ez az élmény beszámoló? Én tovább is ugranék akkor a saját kis kívánságomra, hogyha már így kívánságokkal indítottunk egy olyan felvétel Jamiroquai-tól, ami itt ritkán szól. De én nagyon szeretem. Jó. Jó? Egy ilyen felvétel. Ez. Na ez. Na neztek. Give me something. away.